kang makita. Akala ko'y wala akong puwang sa puso mo. Ngunit nang makausap na kita, at sinabi mong mahal mo rin ako, kaya ako nagawa ang awit nito. At tunghayan mo sana ang aking pagsinta. Langit ng puso ko o ang pag-ibig mo, sinta. Ngunit sa ating mga mata, ito'y kalabis. karanasan lamang. Patuloy na masasaktan ang mga puso. O bakit kay sakit pa rin ang paglayo? Wala ka man ngayon sa aking piling, nasasaktan man ang puso't damdamin. Ngulit-nguli sa'yo na sa akin na tayo ay tapos na. kaluluhain mo pa. Langit sinta, di matapos yari, ligaya.